بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال لنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواية البخاري. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که مردی گفت برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اوصینی، وصیتم بکن. قال لا تغضب. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند غضب نکن، خشم نکن. فردد مرارن، پس میگوید آن مردی که وصیت میخواست چند بار تکرار کرد این طلب خود را که وصیتم بکن. قال لا تغضب. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تنها جواب میدادند که لا تغضب، غضب مکن، خشم مکن. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما و شما را بهترین وصیت و بهترین آگاهی همون می دهد که غضب نکنیم، زیرا که انسان در هر بلا می افتد با غضب است، زیرا اینکه انسان غضب خود را خاموش کرده نتواند، پس در هر گناه می افتد و در معصیت می افتد. از این حساب است که رسول الله می گوید غضب نکنید. پس دوستان عزیز، غضب خود را فرو برید تا اینکه از معصیت و گناه دور باشید. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.